جانتے احنف بن قیس کا نام آپ نے سنا ہوگا، سنا ہے کبھی جی؟ احنف بن قیس کا نام سنا؟ کہتے نا جب ان کو عرب کا بادشاہ بنایا گیا تو اس کا راز کیا تھا، اس کے اندر حلم اور بردباری بہت تھی. بیٹا اللہ نے اس کو دیا، انگیٹھی اٹھائی لونڈی نے، کوئلے اس میں تھے، چلتے چلتے اس کے ہاتھ سے گر گئی، آن دا اسپاٹ وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور لونڈی بے ہوش ہو گئی. ہوش میں آئی تو کہتے ہیں کیا ہوا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. کہا یہ کیا؟ کہا غصہ آیا تھا، اس نے تو واپس آنا نہیں تھا. میں نے کہا غصے میں برائی کیوں کرنی ہے، نیکی کر دے. تو یہ حلم اور بردباری جو ہے، برداشت، یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے یہ ایسے نہیں ملتی. لا حلیمہ الا ذو عثرہ ولا حکیمہ الا ذو تجربہ. حلم و بردباری جب تک زمانے میں تھپیڑے انسانی نے کھاتا گرتا نہیں ہے، اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی. ہاں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ نے بچپن سے ایسا بنایا ہوتا ہے. ولا حکیم ہے الا ذو تجربہ، حکمت و دنائی انسان کو سکھ ملتی ہے، اس کے تجربات ہوتے ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں. ایسے نہیں آتا، اس کے لیے وقت چاہیے کچھ، اور ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے، ایسے لوگوں کی مجالس میں بیٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نوک پلک سیدھی کرنے کی صلاحیت دی ہے. بڑی سے بڑی بات ہو جائے کچھ بھائی کوئی حرج نہیں. وہ کیسے انسان ہوں گے؟ عدی بن حاتم، گالی دینے والا گالی دیتا، کہتے ہیں غلام سے ذرا جلدی جائیے گا، پوچھیے گا محترم بھائی آپ کھانا کھائیں گے؟ وہ گالی دے رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سے پوچھیں آپ کھانا کھائیں گے، میں کھانا پیش کروں. ویسے اگر پاکستان میں کوئی ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو نہیں کہتا، کچھ لوگ تو کہہ دیں گے نا، باز آنا کہ نکالوں پسٹل میں، تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھے گالی دینے کی. حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اتفاق کریں گے، امید ہے کوئی گالی دے تو. کان تو ٹوٹ کے ہی نہ گرتا، بازو تو ٹوٹ جاتا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. واشا اور حطی دو شاعر تھے، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تجھے لوگ ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتا، فصاحت و بلاغت میں ہم برابر ہیں، پھر راز کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کدھر آؤ، اس کی انگلی لی اور اپنے منہ میں ڈال لی، تھوڑا سا اس کو چبایا، اس نے چیخیں چھوڑ دی، اس نے انگلی چھوڑ کے اپنی انگلی اس کے منہ میں دے دی. اس نے پھر بدلہ بھی تو لینا تھا نا، چپ کر کے بیٹھے رہے. جب اس نے چھوڑا کہتے ہیں تیرے میرے میں یہ فرق ہے، تیرے اندر برداشت نہیں ہے. جو برداشت نہیں کرتا بہت بڑا کام نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں دنیا جہان کا نیک سے نیک انسان بھی اور اس کے اندر برداشت نہیں ہے، اپنا مشن دوسرے سینوں میں منتقل ہی نہیں کر سکتا.